extra handhaving op straat, zeg maar, zo'n eerste weekend? Ook in de nachten bijvoorbeeld, die nachtsluiting valt wel moeilijk vaak. Nou ja, kijk, die nachtsluiting is nog behoorlijk overzichtelijk, hè. Dus daar heb ik niet zoveel zorgen over, want dat betekent gewoon vanaf 12 uur is de horeca dicht en ook geen evenementen meer. Kijk, dat gaat echt wel lopen. Het zal zeker in die eerste dagen nog wel voor ondernemers wennen zijn. Het zal misschien soms wat aanpoten zijn. We hebben met de burgemeesters afgesproken dat we ook niet meteen zondag met elkaar aan de telefoon hangen van kijk nou toch eens waar het niet goed is gegaan. We gaan maandag met elkaar de beelden ophalen uit de verschillende regio's, kijken hoe het gegaan is. Daar waar het niet goed gelukt is, ondanks dat men het geprobeerd heeft, gaan we ook helpen. En daar waar mensen gewoon uiterst slordig zijn of niet meedoen, ja, dan moet je ook accepteren dat je ook echt niet meedoet. We hebben 45 miljoen ter beschikking gesteld aan de veiligheidsregio's en de gemeente. Een beetje naar verhouding van waar het nodig is, mogen zij zeggen, nou, we vinden in risicogebieden of we vinden bij bepaalde ondernemingen waar veel mensen komen dat het verstandig is om extra mensen in te zetten. Dat mogen beveiligers zijn, maar dat mogen ook mensen zijn die meer in overleg met de ondernemer een soort hostfunctie hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat je gewoon extra handjes hebt die je daarin ondersteunen. En nogmaals, de afspraak is ook met de burgemeesters. Als ondernemers gewoon weigeren om mee te doen, ja, dan wordt er meteen actie genomen. En dan kun je bij wijze van spreken, het ligt aan de beslissing van de burgemeester, om meteen tegen een sluiting oplopen. Als men gewoon wel meedoet, maar het is nog niet meteen 100% ingeregeld, de eerste keer gewoon een waarschuwing. En daarna ga je pas kijken wat er verder moet gebeuren. Want begrijpen ook wel dat ondernemers dat even, je moet het ook nog even in je...